patrzysz na mnie krzywo, jestem znużony. Siedzę tutaj minut parę, cały nieogolony. Nieco znużony, zanurzony w tym, co dawno mnie przerosło. Mówisz, lecz twoje słowa nie trafiają do mnie. Słyszę, lecz nie słucham, słucham, lecz nie słyszę. Wszystko przekręcasz, bzdury piszesz. Słowa wielkie, wielkie słowa, przekręcone gwałtownie. Pytasz o to, co mnie nie dotyczy. Siedzę znużony, zanurzony. Słucham, jak mówisz tak naprawdę o niczym. Jestem znużony w procentach stu. Robi się duszno, brakuje tchu. Twój głos namawia do snu. Aha.